μια σου λέξη αλλάζει χρώμα η ζωή. Μη με ρωτήσεις αν σ' αγαπώ ούτε γιατί. Ερωτευμένος μα δεν ξέρω που θα βγει. Δεν έχω απάντηση, δεν ξέρω το γιατί. Ερωτευμένος είμαι κι όταν σε κοιτώ θέλω στα μάτια σου για πάντα να χαθώ. Θέλω μαζί σου να ζω την κάθε μου στιγμή. Αυτό που νιώθω να μην τελειώσει, μη χαθεί. Ερωτευμένος μα δεν ξέρω που θα βγει. Δεν έχω απάντηση, δεν ξέρω το γιατί. Ερωτευμένος είμαι κι όταν σε κοιτώ θέλω στα μάτια σου για πάντα να χαθώ. Ερωτευμένος μα δεν ξέρω που θα βγει. Δεν έχω απάντηση, δεν ξέρω το γιατί. Ερωτευμένος είμαι κι όταν σε κοιτώ θέλω στα μάτια σου για πάντα να χαθώ. Με μια σου λέξη αλλάζει χρώμα η ζωή μου.